اجي شب څومره دقیقې در د حمل د میاشتې د وروسته هو د نجیب حکومت اعلان وکړو چې مجاهدینو سره دروغې جوړې او یو ائتلافي حکومت او د ډزبندۍ دغه پیشنهادونه د دې کوم ځای پورې تر کومه پورې دغه دي عملي شوي دي عملي دي یا مثلا مجاهدینو منې هغه څه کړي دي مګر هغه موږ په کچه د دا اعلان وکړو موږ په سهار کې موږ ټول مجاهدین خپلې شورا او خپلې محکمې ټول موږ سره کښېناستو موږ دا د خبره رد کړه چې د کافر دي ورسیان ورسره ملګري دي دی ورسره دی داته د دا خبره موږ هېڅ ونه منل ده چې دا اعلان وکړو موږ جنګ ته داسې دوام ورکړي چې تر نن ورځې پورې دغسې په جدت په دا نه کاره داسې جنګونه نه دي شوي لکه دا ده چې دا اعلان کړی دي هغه موږ نه منو نه مو منلې ده چې ورسیان په افغانستان کې نو ستاسو په نظر باندې هو صحیح یعنې د د مسلې درې مسلې حل لپاره څه لاره پکار ده څه باید وشي هغه نو دغسې کېږي چې د بینلر د خواته موږ جوړه به نه شي موږ دوی هېڅ نه سره کښېنستای شو نه موږ دوی سره خبرې کولی شو دا د پخواني بادشاه د الازای ظاهرشاه په باره کښې خبرې مبنی سړی اوري اورېدل کېږي او ټول د ظاهرشاهدار خلک ولس او د ظاهرشاه په باره کښې نر و ښځه دوی و کوچنی مزدور و دغه ګوروان ټول په ظاهرشاه پسې م جاړي و مې خوښ دی او زه په خپله شخصاً د زه یوویشت کاله بندي کړی یم زیاته یوویشت کاله زه د په لاس کښې بندي وم دا ادارې لڅه ولې ولې بندي کړې نو دا په خپله به خامخا مړې مې کړې وه زیاته جنګونه مې کړې وه زیاته زه د بندي کړی وم و زه په خپله داسې نه یم چې اندي زه د دې څه زه وایم چې دی یا د قومۍ د لارې یا ظاهرشاه زموږ خوښ دی یا زموږ شی دی نو د ټولې دنیا خوښ دی دا زموږ د افغانستان ارامېده پرې چا باندې نه کېږي و زه د یو سړی د ده مخالف وي زه بې مخالف یم چې دغو نه ظلم د زما تر کړې مګر بیا هم زه د ټولې دنیا باندې زه په ده خوشحاله یم چې خدای دی راولي او زموږ وطن پر کراره شي او زموږ وطن وینې بندې شي او که دی را نه شي زموږ د افغانستان به ټکو ټکور در به دره دا ځوانان به مګر د مري څوک به بې لاس وي څوک به بې پښو وي څوک به ړند وي او دا نور تنظیمونه چې دي چې دا د ده مخالفت کوي هغه هېڅ نه قدرت لري نه شی لري ما دې هغه ناکه دغه یې کړ دی هغه د دوی قومندانان خو موږ ګرد سره کښېنو خو ګرده بس په دا چان مسر خلاص دی نو د ده سره ملګري دي زیاته مګر ګرده ظاهرشاه خلک دي و د ظاهرشاه په پایم کښې به دا وردي چې ګلبدین د شل کسه نه لري ټول د ظاهرشاه دي د دغه لحاظه د قوم د لحاظه تاسو په قوم زه بارکزی یم صاحب تاسو بارکزی یاست هو صاحب په خپله دا بارکزی او اڅکزی او محمدزی او مسندی دی ټول په یو اتفاق باندې دا خو موږ ټول په یو اتفاق یو دا زه تا ته وعده در کوم زیاته چې د دراني قوم غلجي ټول پر ظاهرشاه ولاړ دي موږ هل سره لرو موږ قومندانان یو موږ ټول یو ځای سره کښېنو موږ دغه نه دراني دغه نه نه یو پر ولاړ لکه پر ده چې غلجي ولاړ دي پر ده باندې هزاره ولاړ دي هزاره چې موږ سره نه کښېنې ولاړېږي هغه وایي چې ته سهار غږ وکړې موږ دغه کوو په موږ ټول څه سره ولاړ یو هزاره پارسیبان جت هر ځای پچې ده ټول د ظاهرشاه دي یعنې که بېطرفه حکومت جوړ شي هو صاحب په افغانستان کښې هو څه فکر کوې چې دا ترتیبونه چې دلته دي دی به کومه اندازې پورې مخالفت وکړي او کومه اندازې پورې دا مخالفت به موثر هېڅ نشي کولی زیاته هېڅ مخالفت نشي کولی صاحب که بېطرفه یو حکومت جوړ شي موږ دسي کامیاب یو که دی چېرته دغه ومني دا ائتلافي حکومت چې کمونستان یې وایي چې کمونستان پکښې یو مثلا بېطرف کسان پکښې ظاهرشاه مثلا بعضې کسان پکښې په هغه صورت کښې به تاسو ومني قبول به کړي که د دغه سړی د چې په داسې یو دولت چې هغې کښې کمونستان وي لکه دا اوس چې دولت پېشنهاد کوي د کابل حکومت پېشنهاد وپېژنم چې ظاهرشاه دې را شي ظاهرشاه دې را شي په راس کښې دي خو موږ به په دې حکومت کښې یو مثلا مجاهدین نه پکښې یو مثلا د ظاهرشاه طرفداران نه پکښې خو را شه یو مخلوط او ظاهرشاه پکښې کوي بل ظاهرشاه پسې دا ټول خلک را باندې نو تاسو کمونستان په حکومت کښې منئ نو چې ظاهرشاه ومني موږ یې منو که ظاهرشاه ونه مني موږ یې نه منو زیاته که ظاهرشاه په خپله ومنل هغه د مړ تجربه کار دی، هغه د څلوېښت کالو باچا دی، دا ته ډېر پوه سړی دی. په افغانستان کښې بل دغسې باچا نه دی تېر شوی لکه دی. د ده عقل و، د ده فکر و، موږ یې دا څلوېښت کاله لکه چینی چې د مور پر تی باندې ویده وي، موږ یې دغسې ویده کړي ساتلي یو. نه دې پاک دا وساتي. دې څو موده کښې داسې اورېدل کېږي چې دا یو څه بلوچان د بلوچستان د منطقې نه د دا مري په دغه باندې په په هو داسې یو دوه زره دوه نیم زره کسه وایي تللي دي افغانستان. پهخپله کابل کښې دي که په کندهار یا په کندهار کښې دي د کوم ځای کښې اوسېږي؟ مزل باغ په شاوخوا باندې داسې دی. دولت لخوا دې اوسه څه څه هېڅ نه شي کولی. دا پلراله پلراله ډېر چې پر ضد باندې سمټ ودرېدل، بیا هم پزې و غوډونه وشانو پرېکړه ډېر وبېرېدل له ذاته. دا څو موده مخکې؟ داسې درې کاله دوه کاله در مخ. اوس دا اوس د بعضې کسان دا وچې غلي هېڅ حرکت یې نه دي کړي، دا په خپله د خپل پاکستان په مخالفت دوی اوښتي دي. دولت لخوا څه وسله مسله یې چې هېڅ نه دي ورکړي، دوی د پاکستان په مخالفت اوښتي دي. هغه موږ سره هېڅ شی نه کولی شي، نه په موږ زور رسېږي نه شي. داسې فکر نه کوي چې کابل حکومت به دغه کسان مسله کړي چې بېرته پاکستان ته راولېږي او دلته بلوچستان کښې مثلا دلته ګ دغسې دغسې یو شی کوي کې موږ خپل فکر دا کوو چې دوی خپل هر څه مرام چې لري دوی د پاکستانه سره لري. او هلته په موږ کښې د ټانګانو زور نه رسېږي، د تیارو زور نه بلوچستان دا څه رسېږي؟ هغه موږ سره شی نه شي کولی. او نه په کوم عملیاتو باندې موږ پوهېدلي یو چې دوی دا کار کوي. یاره دوه زره دوه نیم زره اوازه ده چې تخمین. حاجي صاحب، دغه اوسه پورې کوم منطقې ستاسو د کنټرول لاندې دي؟ په کندهار په ولایت کندهار زموږ تر کنټرول لاندې دي. د ښار په منځ کښې کوم کوم منطقې ګرد ده؟ دا اوس داسې شعبې شعبې دي. دا دا د ښار شعبه ده، دا د چین شعبه ده، دا د ملیشا ده، دا څه شته. دا د دوی پوسه ده، زموږ پوسې شاوخوا ورته پرتې دي. هر دوی لکه بندیان هو. دوی داسې نه شي کولی چې یا بازار ته ولاړ شي، یا په یو کوڅه کښې چکر ووي، یا ولاړ شي د یوه دایرې ته بلې دایرې ته ولاړ شي. هغه زموږ مجاهد شاوخوا پر پرته یو. تاسو په خپله ښار په منځ کښې د ورځې هم څه عملیات کوئ؟ ګرد ورځ ښار ګرد سره زموږ په لاس ما ښار په کوم کوګونو کښې عملیات کړي دي؟ په ګرد ښار کښې مو کړي دي. شپږ نیې دي، په شپږ سر نیو کښې شپه ورځ بس عملیات روان. د ورځې لخوا خو د شپې د شپې ور د ورځې موږ ښار څه منې شوي نه یو. ته د خارجانو څه پوښتنه وکړې؟ ما خارجان په بازار کښې ګرځول، موږ د دغو نه سړی نه څه چې دی وایي دا څه کوي زیاته. ما کاسۍ کړي دي، ما فلمونه چلېږي په اروپا کښې. د ښار په مابین کښې زه ګرځم زیاته، مغه زما مجاهد ګرځي زیاته، نور مجاهد ګرځي. اوس ښار زموږ د مجاهدو په لاس کښې دی. دوی فقط لکه بندیان په یو سرای کښې چې ناستې دغسې ناستې. دا په خپله فرقه دې باندې کوم فرقه په خپله زموږ په لاس کښې ماسره ده، میدان یې زموږ په لاس کښې ماسره ده. اوس په خپله روسي قواوې زیاتره په کوم کوم ځګونو کښې پراته دي؟ د دوی یې په میدان هوایي کښې دي. منزلباغ شاوخوا یې هو په دغه شاوخوا دي. بیا نه دراهي کوي چې هغه بیا د دوی فامیلي ده، په دغه کښې پراته دي. بس په فرقه کښې دا مشاورین نو دغه ګرځي. نو په دغه فامیلي باندې یو مثلا د روسا په میدان هوایي باندې هم کوم عملیات هغه وخت یې پر عملیات مثلا د دا هر روزه پر شروع دي، په هفته وو، په دوه هفته وو، په میاشت کښې بس خامخا پر دا فامیلي باندې بس موږ دستګاوې وو، اوانونه وو، شیان دا درنې درنې وسلې پر استعمال دي. نږدې نه خو مثلا چې ورغلی سې مثلا په ورنوتلی سې داسې خو کله نه شوي یا چې په خپله په میدان باندې ورنوتلی سې؟ یا یا هغسې ورننوتلي نه یو. تیارې وو، شیان مو سوځلي دي، ټنګان مو سوځلي دي، شیان مو سوځلي دي مجاهدو، مګر داسې نه دي کړي چې په میدان ورننوسي. داسې شوي ده چې مثلا ولایت تاسو کوم یو ورځ دوه ورځو لپاره نیولې بېرته به یې لکوي ولایت انګر ته رات مړه؟ دا دا دا نه خپله دا تعمیر د ولایت یا یا مثلا قومنداني یا مثلا وړې مو دي، قومنداني مو وړې ده، زرنوالي مو وړې ده، خات مو وړې دي، هر ځای مو وړې دي، مګر بېرته سا نور پښې کښې واچي. د یوې ورځې دپاره، د دوه ورځو دپاره تعمیر یې ور ونړو، بیا سار نور پښې کښې واچي. دا شوي دي چې تاسو کله مثلا بندیخانه باندې حمله کړې، بندیان هم را خوشي کړي؟ یا بندیان نه دي خوشي کړي. پر بندیخانه مو د سر ګرد ته ډېره حمله کړې ده، ډېره محفوظ ده او ډېره کلکه بندیخانه ده چې څو درې تعمیره به درې کلاوې پر شاوخوا د ډبرو پرته کېدلي چې تخمین ګز یې دوه متره بار دی. جنگونه مډیر کړی وس تاسو په منطقه کې وس مل پر بندخانه باندې جنگ په دیم نه کوچ دی دا تضمین نیولې دي که بندخانه ماتیږي دا بندیان ګډ وشت نو په دغه نسبت وس مل جنگ په خوان پر کاوه و دا درې کاله بیا پر بندخانه جنگ نه دی کړی چې دی دا تضمین نیولې دي که وخت ماتېدل نو دا بندیان ګډ بولي مړ یې نو موږ دا زموږ په تاوان ده وس جنگ نه دی کړی دا درې کاله وس تاسو لوی لوی مشکلات سری په دغه کې په چیش کې خدار بخار کې مثلا څه مشکلات لري مثلا تاسو څه موانع څه مشکلات تاسو لپاره موجود دي نو تر دغه یو دغه د اوایي زه چې موږ تر هغه دغه مشکلات لرو او یو د خوراکي مواد سره موږ مشکلات ډېر دوا او ډاکټر دوا او دا شیان موږ دغه په برخه کې دوا او ډاکټر برخه کې خارجي موسسات څومره څه تاسو نه کړی اوسه دغه دوا راکوي مګر ډاکټران نه لرو دوا راکوي او د تعلیم تربیه برخه کې ماشومان د پارتاسو مکتبونه چې جوړ کړي مدرسې داخل د شهر کې موږ نه جوړ کړي دا بعض پر اطراف باندې دا وضعیت دا چې امرو چې مدرسې دا شان څه دا نو مالبانې په خپل د خندار خلکو او نو هغه د خپل وطن خلک خارجان دا کوشش کوي چې مکتبونه جوړ شي اوس خو موږ خلک پریشانه دي نه مکتب جوړولی شي موږ اوس مکتب هر څه چې موږ په ښار کې جوړوو مې جوړولی شو چې اوس قدرت یې نه لرو نه یو پیسې لرو نه یو تعمیر جوړولی شو امنې دوی کافران پرېږدي نړۍ یې زیات او بیا پر اطراف باندې چې دي چې هغه زموږ کلي وطنونه پراته دي پر هغه بیا خلک یې ګرد غریبان دي ماړه خلک ګرد راڅه ولاړ پاسو دا غریب مخلوق دا غریب مخلوق نه نه مکتب په واس پره دي نه کتاب په واس پره دي ترین سي نه شي په واس پره دي اوس د خارجان څه داسې اورو چې موږ تاسې ته مکتبونه در جوړوو او تاسې ته معلمان ته تنخواوې در کوو دا شیان اوس داسې په دا دوې درې میاشت کې دا شیان شروع دي او زموږ ته یې هم پوښتنې کړي موږ هم عرضې ورکړي دي دی وایي چې موږ یې در کوو ایسه بل چې په قندهار کې کوم تنظیم فعالیت زیات دی څنګه کوم تنظیم زیات مجاهدین لري کوم زیات زغه مازی لري سه مازی او زه په خپل په دغه ځای کې چې یو دغه هم زیات اوس لکه مې دغه لکه اوس سرنوال صاحب لکه اوس دغه په ددین هغه لکه اوس زه او دا یوازې دا زما خپل قدرت چې زه در یاد کړم دا هر څه تنظیمونه چې دي دغه مجاهد یې نه لري لکه سماته دا د امنیت په دا ګرد که بیا موږ سره ملګري شو بیا نو بیخي در ګرته را کندا د ماس قدرت په ګرد کندا کې بل څوک نه لري دغه اساس ورچې دي د ازر بزن دغه دي بارکزی دي یا یا بارکزی را سره دي هر رقم خلک را یعنی یوازې دی یو قوم خلک نه دي یا یا ما سره ډېرې بارکزی دي د جهاد د عملیات په بیا ډېر تکړه کومندانان چې هغه ته مسله ورکړې ده چې هغه بیا د بله کومه څه وي هغه تکړه قومندان یې موږ ورکړې ده سله هغه مینه زما په دغه کې دي زیاته چې دی دا نه کاله زما سره ولاړ دي اعتمادیان مې دي د جهاد په وخت کې عملیاتو په وخت کې اوس د یو بل سره تاسو قومندانان چې سي یو بل سره تماس لري اوس مشترک عملیات کوي د یوه ټیم کو مشترک ټیم کو بیا یوازې یو خو د محض مربوط قلو قمندانان دي اوه بیا دی تاسو د نورو د تنظیمونو قمندانانو سره همد د کور د سریخو اوسه موږ د کندهار مجاهد ډېر په انتفاق څه څه اختلافات یو څه زه د خو هېڅ شی نه لرو یا یا صاحب څه خو نه شي یا په هر وطن کې ستا په کندهار کې نهسته دا کندهار چې دغه نه کامیابه دي او دا دغه نه دي مرته متوجه دي چې کندهار د مابۍ نه وړي مګر همته زموږ خدای ملګری دي د دې زور نه را رسېږي دا هر وار دي داس قدرت ته تمش ولایت خلک دا ور ټول کړو دا تمش ولایت کې ورسیان و کې پرچمیان و کې خلکیان و کې سربازان و کې هر څه و دا ټول ټول کړو دا ته بیا فضل د خدای و ذات یې زور نه په وار غندا به زور و نه رسید چې د مجاهد کومه کور رسیدي د شاو خاص دی بیرته ناکامه کړ شاته وټم و د سیمې ولیدل چې د بازي عسكر چې تسلیمي مثلا د پاکستان خاورته شي وړي دغه برته تاسو له درکول کې کده څنګه چل کی څنګه عسكر چې راشي پاکستان خاور ته چې داخل شي اوه تسلیمي عسكر اوه تسلیمي عسكر اوه دا پاکستاني مقامات مثلا د عسكر تاسو له برته درکې دمه خیر کوله دا دویت باور کړي دا وسې ډیر غلط کارو ته لاسه چول دي چې موږ تیم سلاوی راوړلې عمره له وځي په بن خانو کې چول دي پنځه دیرش کسه اوس ما دا بندیان کړي دي دا کوم څنګه راغلي دا د جوجان سره راغلي د افغانستان خلک ها یعنی و دې بخندار کې و خندار د کوم دا چې په جوجان کې و د جوجان سره او سر مزار ته د مزار سره او سر کابل ته د کابل سره او سکندر کندار ته چرور چې د څلور ورځې تیرې کړلې په کندک کې څلور مرځې کندک بس راوغورځېدې رالې دلته مات چې هغو پنځه کسه قرباني ورکړلې چې په مینو کې وخته دوی چې دا مینونه چې په کورونه پراته دي په دا اره د دوی پوسته چې ده په دا پوسته شاوخوا په مینو دي ځان ساتي که مینونه نه یې مړې په یوه دی کې کې دا ګرده مړو موږ ته دا بنده چې راچولې ده دا مینو راچولې ده که موږ دوی طاقت موږ نه لري او دی دلته دا پاکستاني مقامات سره وسه دلې بندیان دي بیا دغه شپږ دېرش کسه د مخه د دغه درې میاشتې د مخه بیا بندیان کړي وه هغه هم تر اوسه پورې بندیان دي بیا به دا ما راوسته په خپله خوښه را ده هغه راته راغله بیا مقامات راټول چې موږ یو سوال ځینې کړو په سوال کښې بس بوت په بندیخانو کښې واچوه څومره موده کېږي بندیان د اوس د دغه به اته ورځې نه ورځې کېږي چې بندیان کړي دي درې وسله چا سره ده وسله زما سره ده صاحب هله چې په کندهار کښې تسلیم کړې وه زما قومندان ځینې نو دوی راوستوله پر ریګ باندې اوښانې ورکړې اکله راوستله صحیح سلامت زما کور ته یې راورسول زما کور ته یې راورسوله بیا مقامات راټولې چې موږ به دوه سواله ځینې یو سوال ځینې کوو زیاته که ستا خوښه یې راوله ما چې ور ورته د پسې بندیان کړه اوس زه هر چا ته ځغلم راځغلم بس موږ دغه نه کوي دا زموږ د کمونیستانو په پایده ده زموږ په تاوان دي مقامات اوس دغسې کار کړی دی چې هغه زموږ په تاوان دی د کوپر په پایده ده تاسو مخکې د خدای روی مې ورته نیولی د قرآن چې دا کار د کمونیستانو دی دا تاسې پښتانه زیاته د زیات صاحب زموږ خلک یا زیاته موږ تاسې روزۍ زیاته موږ ته کوم سلاوي را کوي شان را کوي چې ولاړ سي جهاد وکړي هغه تاسې را ولاړېږي بیا موږ بېرته چې هغه را تسلیم شي تاسې یې بېرته پسې بندیانوي هغه هلته خبرېږي بیا دغه راپورونه شته اوس په کنده پاکستان دی په سل کښې نوي خلکیان دي د هغه ګډه راپورونه ورکوي چې اجلطب ته یې اصله راوړله هغه خلک اوس مقاماتو بندیان کړي دي تاسې بل وخت راونه وسي تاسو مخکې ویلي چې د هر پوستې نه مینونه تاوي اوس تاسو دغه دپاره یا په لارو مجاهدینو په لارو کښې مینونه دغه ږدي تاسو د کوم مین پال یا مس داسې سواله چې صاحب هغه خلکو ته ورکړي دي زیاته چې هغه نه کار دي نه اخېستی دي نه شی دغه مین پال موږ به خپل تضمین ته عرض کړی دي چې موږ ته دغه راکړه ما ته یې په خپله نه دی راکړي او زه سهار ماښام پر دغو پوستو باندې زما جنګ دی هغه شی چې هغه د مشکان دي کار شی دي هغه بې ځایه خلکو ته ورکول شوي دي چې هغه نه جهاد په کړي دي نه شی په کړي دي دا شپېر شوي دي چې دغه د خرڅېدو دا ملا اورېدلي دي چې دغه د مولوي خالص یو قومندان دي که څه دي چې دا خرڅ شوي دي چې په دې باندې مقامات ټول خلک په خبر شوي دي خو هغه واقعي مجاهد ته دا شی نه دی رسېدلی چې هغه په مرکز کښې لکه د کندهار ښار خو بعضې خلکو ته یې ورکړي دي دا واضع څه اورو زیاته او دغسې موږ ته په خپل مالجاتو پر ارغنداو باندې موږ ته نه دي راکول شوي چې موږ یې پر استعمال کړو او شپه ورځ پر موږ باندې بمبار دی عجزې مؤمنان کوچنیان زیاته مجاهد ټول په شهادت رسوي دغه شی موږ ته نه دی رارسېدلی عجزې ستاسو د په خپله کله په جهاد کښې زخمي شوی سي زه په خپله نه یم زخمي شوی ستاسو د کورنۍ اولادونه مثلا یا خپلخپلان و هغه مو زخمیان شوي دي په شهادت رسېدلي ورېرونه وو قربان دغسې ټول بس دغه شوي دي ستاسو د کورنۍ نه به څو تنه په شهادت رسېدلي یار درې څلور پنځه شپږ به رسېدلي ستاسو کورنۍ چې هغه بیا قومندان و حیات خان مې دی ډېر یو غټ قومندان و زما هغه شوی و هغه هم بس شهید شو دغه څه وخت شهید شو دا سپرو ښکار ستاسو کورنۍ اوس هلته په مهاراجات کښې ده که دلته به یا دلته پاکستان کښې سه ټول تاسو اوس څو موده کېږي چې ستاسو کورنۍ دې خواته راغلې موږ به دا څلور کاله کېږي چې زه دور راغلی خپل هم ډېر وارخطا شو زما صاحب سا وسوله زیاته دا میجر یې راته وویل چې هغه میجر سید نومېږي هغه ویل زما صاحب سا وسه ما دا کار خو تا د خلکیانو وکړي دا کار خو تا دغه نه وکړي زموږ په ګټه چې د اسلام ګټه وي نو دا څنګه کار تا وکړي زیاته کوم سپات کوم ثبوت کوم شی دي هم نه کوي پر پیدا او تا په بندیخانه چې خلی دي که کوم سپات ثبوت پیدا شي موږ یې په خپله زد یو دوی بې له بندیانۍ موږ یې وژنو چې ثبوت څه شی پر پیدا شي او که هغه په خپله پنځه کسه قرباني ورکړه په مینو کې وختل هغه بس پرې کې یوې پرې کې شکر دي دوه هلته کاپیرانو یوړله درې دا چې پښې نهشته زیاته اوس په دا چپخانه کې پراته دي سهار به نو دا پښې جنته دا به هم راولي بندیانۍ یې زیاته نو دا بیا څوک راځي موږ په خپله دغونه مایوسه شولو د دغه څه د پاکستان د مقاماتو څه چې په خپله دغونه مایوسه یې زیاته چې د جهاته څه مخوا بده شو بعد دغه دا د لکه دغه شان چې ما ته سته عرض وکړي زیاته او یو دغه مشکان دغه موږ ډېر ضرورت ورته لرو که دغه تاسې موږ هېواد درې ځایه پورې ورسوئ لکه د مالجات لکه د ارغنداب خلک دغه ډېر تر دغه لاندې دي اوس له روسه دې نشته تیاری راوغورځېدلې د روسي هلیکوپټرو عملیات په منطقه کې کم دي که زیات دي زیات دي شپه ورځ هم بمبار نه داسې چې زه ما ته کومه نه پورې معلومه ده اوس وروسته دې نشته د دې هلیکوپټرې راوغورځېدلې زیات راوغورځېدلې دا چې راوغورځېدلې یا په مشکانو یې موږ وبلو وي په دغه په زیکویکانو یا په شکو یا دا راکټان نه دي چې موږ ترې اخلي دپاره د ټاګرانو درګد نه یې دغه شراه چي بس په دغه یې ولو دغې نه وروسته د دې د یوازې هلیکوپټر یېنم دا عملیات زیات عملیاتو کې برخه اخلي کنه اوس کم شوي دي یا ورځ په ورځ شدت کوي دوی دغه د روغې جوړې اعلان چې کړی دی داسې میاشت دپاره شاره ماتې وکړي موږ بیا پر دوی باندې ډېر زور ولګوه اوس بیا دوی ډېر زوره باندې لګولی دي اوس څه فکر کوي چې دی به څو موده دغه شي څونه به پاتې شي دغه تغییرات چې را روان دي مثلا یو بل سوره کېږي او مثلا دغه کېږي ترک او بیا پسې نه شو بیا څه به ورک شو اوس فرق دا ته معلوم دی نو ورته څه معلومېږي زیاته دغه دی چې د هر وار چې دی هر طرقت کوي دی ناکامي باندې روان دا د خلقیانو پرچمین مند کې اختلافات او مثلا خلقیانو پرچمین دواړه بد سره مړي مګر بیا هم موږ څه پرخوا دي په عملیاتو کې بیا نو بېرې پایکې نه کوي ایسه یو بله پوښتنه کوم خدای کې چې خفه هم نه شي هغه دره چې مخکې په قندهار کې داسې یو ډله ځوانان یو مثلا دغه و چې هغه دغه و ښه تکړه و ځوان طبیعت او مثلا دغه و ښه جنګیالي خلک و چې دا دغه په نامه یادېدل پایلوچانو په نامه هغه دغه کسان اوس هم په قندهار کې شته دی د جهاد کې ما سره به تخمین کم تر کمه زما سره دغه کسان دوی به دوه درې سوه کسه دي او دغه هسې جنګونه چې کوي هم دغه دي دا خارجان هم ولیدله بیا خارجان هم ډېر دغه وکړه بیا خارجان زما څه دغه وکړي چې دا پایلوچان یعنې مذهبي خلک دي که څه رقم خلک دي دا پوښتنه یې را څه وکړه راغله بیا فرانسان بیا ما ورته وویلی چې په پښتو لڅې پښې په فارسي پایلوچ یعنې دوی په دا وخت کې دوی داسې یو عصابیان خلک وزیاته نو بیا دوی به دا لڅې پښې ګرځېده نو بیا موږ دغه دوی په خپله په دغه باندې دغه و زیاته نو بیا خارجان هم قانې سوله زیاته چې رښتیا هم دغسې نو دوی دغه ډېر صحیح خلک دي دا د غلا څه بد وړي د جنا څه بد وړي دا پایلوچان لمونځ نه قضا کوي بې نامسي و د دې شانو څه بد وړي نو دا دوی یو طبقه خلک و زیاته چې هغه نو داسې په زړه ووه و دا پاتې کړي چې بیا زه چې دا دغه سولم شکې کې په دا څه کې لزوم به موږ سره نو بیا دا و زیاته چې بیا زه په خپله د دوی د دا ډلې مشر وم دا ټول خلکو ته معلومه ده نو بیا دا و چې قرار دا پښې مو پټې کړلې ور هغه وضعیت چې و زیاته بېرته لکه دغه نور خلک داسې قرار ما سره بس بېرته پر واوښتو مګر دا خپل د مسلک متابعات و ملګری و اشنایي و رفاقت مې تر اوسه نه دي سره شکېدلې ایسې درته درته ویلی شي چې دغه د پایلوچۍ یا مثلا دغه دا سلسله هو دا څه وخت نه په افغانستان کې شروع دا مچه غزي راځي شروع په هغه وخت کې دغه اساس دغه اساس را روان و زیاته هغه نو ډېر بېدرک اساس شو داسې جهالت ژوند یې و زیاته چې تر هغه وخته پورې چې بیا زه په دغه کار کې زه په خپل هم فکر کوم زیاته انا بیا دا و چې په قراره کې داسې سرادو لرادو شټول بزدا چې دې خلق سن دې وصول چې دې یعنی څه څه څه مسلک دا مسلک دا دې قوانين کې نو فقط دغه نه به وای سر په سور او بوتلغه چې څه بزدا و یا به خوادس دا و یا به شي کاو مزري کول بیا به نو مړ بلاړو په باغ یا په ځای کې یا په دشت کې به مباسي ځای نه وړي اله ته بناس نه به مغلا کول نه به شي کول بیا به دا خواري چې باید نیم به خواري ته تللي وای که څه بېزده و یا به خانان زامن به یا به څنګه و هغو به بیا دا پیسې را وړلې بیا به موږ په ګوډ به سره خوړلې دا نه و چې دا پیسې زما دي یا ساتي دا به موږ په ګډه سره کولې یو انتفاق یو صداقت او یو اخلاص یې سره درلود د خلکو سره د مرستې او مثلا د خلکو سره د کومک دپاره همدې هر شی مو کول اوس یو مسکین داپشکي کې وای هغه ته موږ پیسې ورکولې بخار کې مثلا بې وزله کسانو سره مثلا د کوم در چا څه کول وو ښه ان تاسو سره اوس هم جریان دي دغه څه وسوم دغه څه تغییر په دې دغه کې راغلی دی دغه مسکینانو سره موږ وسوم کومه کوم مرګري هم په مسکین مجلس باندې هم د خدای چې خوشاله کېږي موږ په هغه کار باندې موږ هم خوشاله کېږي او هم هغه کار کوو چې خدای ناراضه کېږي موږ هغه کار پیش هم نه کوو اوس هم نه کوو وس دغه درې درې دغه مشرې خلکو مشرې ساسو خلاصې ده زما په لاس دې پس وخته وس چې وزګار و څه مشغولیت لري څنګه وزګار حالت کې مثلا څه کار ونه لري کنه یا مثلا عملیات نه یا مثلا بل خاص کار ونه لري دې دا ورځ څنګه تیرې مثلا څه مشغول مشغولیت لري هیڅ نه کړنه دغه څه کومه ته څه سره ماچ په دغه څه خپل مجلس کې خو څه کې څه پیچ بدای چې وځه چې ودی به سره ګرځي دای دوا ستوب ژوند دی چې یو به دې بل ته وکتل چې څنګه دې را ته وکتل هغه نو څه دې چون کتل په دغه بدی سر وژن ستا ول دا ما ته وکتل ما دا چې جالات ژوند دی ډیر او څه هغه خلک په دل خدای دې ډیر خپل لار دغه تر وشت او بعد بیا دا چې خلک څه چې هغه لای کی په نامه د پلیچان یا دې هغه مر غلبولو پنچان نه بینه دی و د جلګری لپاره مخنیوی لپاره تاسو هغه بیا موږ د سیډر سخت زد او ان د شو دي چې د مجاهد په نامونه مثلا دی پرې پرې سو کال کې د سې کم کم د شکارې کړې چې مثلا مجاهدین بدنام کی او او و چې کی په هر وخت کې قواعد بیا نه صبح سوې ذاته به اې چې دا ته ویل شي چې پرې پرې پرې پرې پرې ډل کی او د کوم سن تاسو ماشومان یا مثلا ځوانان تاسو باندې په څو عمر باندې د څوارلو څخه څه د بیا د پنځلو څخه بیا د شپږلو څخه بیا د اوولو څخه دراتلو سپري دا د دیارلو څوارلو څخه چې د مجاهد د پرچان خدمت پی کاوه نو دوی به سره ګرځي دي بیا نو یو ورځ جواب تل څولو شتوالي څه ودر دې ټنګ کې به ټنګ ودا کښنه د ماشوم نو بیا به موږ ول چې دا ټنګ دی نو به شپ سي نه زاوه زیاته بل ورځ به بیا اتلشت و بل ورځ بیا لاس و په څه دا زموږ ته تجربه راکول بارا به نو بیا دې موږ و مانه چې دا ټنګ دی او که به سوسو هغه مو د خپل کمپنی ته سي کزار موږ یا جنگ وکي یا به شی وکي ته حکومت سار ونیول خو بیا ته اقرار کوي په دې کې دا اقرار ډېر دغه دی او ناري چې وي بغاري چې وي چې دا په لښته وي دا په موږ کې ډېره بده ده دا نری به نوې ځغ به نکې دا په پښتون سجن دغه نه خو نه دی شي او همدغه شان پر چاندري ځاته نو نو په نوم چې د پایلو چې پر دیږي په کار دی لڅ په ګرځي دا په پښتو لڅ په په پارسي پایلو چې همدغه لا په دغه مات پر انټرن پښتنه وکړله